สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่436เรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่2พี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมอยากจะขอทบทวนสั้นๆก็คือว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความขัดแย้งในระหว่างผู้เชื่ออยู่ใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือการเรียกสลับกันไปสลับกันมาระหว่างคำว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กับคำว่าเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประเด็นขัดแย้งประการที่2ก็คือเรื่องอาการแสดงบางคนเน้นอาการแสดงบางสิ่งบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงบางคนกล่าวหาว่าหากไม่มีอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ได้เปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับผมได้สรุปเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าอย่าให้เราที่จะขัดแย้งกันด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับเราจะไม่กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาในเรื่องของคำนะครับคำศัพท์ต่างๆและเราก็จะไม่ที่จะบอกว่าใครไม่มีประสบการณ์แบบฉันก็จะเป็นคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเราก็จะไม่บอกว่าคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดอาการแสดงต่างๆออกมานั้นก็ไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจกันและกันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทะเลาะกันเราก็ไม่ต้องขัดแย้งกันแต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะพูดนะครับพูดถึงการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่เราจะเห็นจากพระคัมภีร์ว่าสามารถที่จะแยกคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นออกเป็น3ประเภทจากพระคัมภีร์ประเภทแรกนะครับก็คือประเภทที่เป็นลักษณะปกติของคริสเตียนที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเราใช้คำว่าคุณลักษณะปกติของคริสเตียนนั้นพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณนะครับรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณหรือรับการเจิมด้วยพระวิญญาณพี่น้องครับเป็นลักษณะวิสัยปกติอันนี้เป็นประเภทแรกนะครับเราเห็นนะครับพระคัมภีร์พูดถึง7คนที่รับการเลือกสรรออกมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อดูแลการแจกทานนะครับบางนิกายเรียกว่ามัคคนายกพี่น้องครับคนเหล่านี้เป็นคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณพระคัมภีร์พูดพร้อมทั้งมีชื่อเสียงดีมีสติปัญญาและมีความเชื่อเพราะฉะนั้นคำว่าสติปัญญาความเชื่อชื่อเสียงดีนะครับก็น่าจะเป็นคุณสมบัติของคริสเตียนบางทีสติปัญญาหรือความเชื่ออาจจัดเป็นของประธานพิเศษฝ่ายจิตวิญญาณการที่พวกเขาเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเหมือนกันครับก็คือทำให้เขานั้นมีความเชื่อมีสติปัญญานะครับมีความประพฤติที่ดีทำให้เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับกล่าวถึงบารนาบัสกล่าวถึงบารนาบัสว่าเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อสาวกที่อยู่ที่เมืองอันทิโอก็เช่นเดียวกันครับในกิจการบทที่13ก็กล่าวว่าพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้หลายตอนทีเดียวครับพูดถึงสาวกของพระเยซูคนของพระองค์เป็นลักษณะปกติวิสัยของคริสเตียนทุกคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้านะครับนี่คือประเภทแรกประเภทที่สองครับก็คือเห็นถึงการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่พิเศษนะครับการที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่พิเศษตัวอย่างเช่นยอห์นผู้ให้บัพติศมาพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่าเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่คันมารดาเราเห็นว่านี่คือการเตรียมล่วงหน้าเพื่อหน้าที่เผยพระชนะ ภารกิจแห่งการเผยพระชนะหรือหน้าที่พิเศษสำหรับคนคนนั้นตลอดชีวิตครับเราจะเห็นครับว่ายอห์นนั้นผู้ให้บัพติศมาท่านเองก็เป็นคนที่ทำหน้าที่เช่นนั้นตลอดชีวิตมาถึงอีกคนหนึ่งครับที่เรารู้จักดีก็คือท่านอาจารย์เปาโลเดิมนั้นท่านชื่อซาโลแห่งทาร์ซัสนะครับคนที่เจิมซาโลแห่งทาร์ซัสก็คืออานาเนียอนาเนียนะครับเขาบอกว่าเปาโลนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มบริบูรณ์นะครับอนาเนียพาดพิงถึงการที่ซาโลต่อมาชื่อเปาโลจะได้รับมอบหมายเป็นอัครทูตเห็นไหมครับนี่คือภารกิจหรือหน้าที่พิเศษที่พระเจ้าแต่งตั้งเขาพระเจ้าเจิมเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับนี่คือประเภทที่สองประเภทต่อไปครับประเภทที่สามการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นการเตรียมบุคคลสำหรับงานกระทันหันงานเร่งด่วนนะครับไม่ใช่งานตลอดชีวิตเป็นเพียงแต่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับยกตัวอย่างครับเสคาริยาพระคัมภีร์บอกว่าท่านเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสคาริยาซึ่งเป็นพ่อของยอห์นนะครับผู้พ่อของยอห์นผู้ให้บัพติศมาพระคัมภีร์กล่าวว่าเสคาริยานั้นเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเช่นเดียวกับภรรยาของท่านคืออเล็กซาเบธครับก็เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับเสคาริยานั้นเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเพื่องานกระทันหันก็คือกล่าวคำพยากรณ์ถ้าพี่น้องรู้จำได้ใช่ไหมครับเซคาริยานั้นเป็นปุโรหิตครับหน้าที่เขาเนี่ยก็คือถวายบูชาไม่ใช่กล่าวคำพยากรณ์หน้าที่ของท่านเป็นปุโรหิตครับไม่ใช่ผู้เผยพระชนะเพราะฉะนั้นเซคาริยานั้นรับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเติมเต็มหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะกล่าวคำพยากรณ์นั่นเองอีกคนหนึ่งครับเปโตรครับเปโตรนั้นได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพื่องานกระทันหันก็คือการกล่าวต่อหน้าสภาเซนเฮดรินหรือต่อกลุ่มคริสเตียนในเยรูซาเล็มนะครับก่อนหน้าที่จะเผยแพร่พระกิตติคุณต่อไปมีการประทุษร้ายข่มเหงนะครับมีการหวังเอาชีวิตเนี่ยครับคือการเจิมนั้นหรือการเตรียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็นำมาซึ่งกำลังนำมาซึ่งความสามารถนำมาซึ่งสิ่งอัศจรรย์บางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถอดทนต่อการข่มเหงได้พี่น้องครับนี่คือชีวิตของคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปี่ยมล้นที่เจิมที่เติมเต็มหรือเติมล้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สามประเภทนี้เองนะครับก็คือประเภทแรกเป็นลักษณะปกติตามน้ำมัทธิของพระเจ้าประเภทที่สองก็คือรับภารกิจพิเศษตลอดชีวิตประเภทที่สามก็คือเป็นการเตรียมสำหรับงานกระทันหันงานเร่งด่วนหรืองานเฉพาะเจาะจงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจและให้เราสำรวจในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องพยายามที่จะพดุงหรือรักษาการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ไว้โดยการที่เราจะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาถึงเรานะครับทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยไปอาเมน